أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون دے آیتن کے اللہ تعالیٰ ذکر کی قباحت دا منافقانو حالات دا مومنان مسلمانان بیان شل نو دغسی حالات دا منافقانو بیانی دل دے آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی درے قباحتنا دا منافقانو الم تر الى الذين آيتنوا غرا كسانوا تا تولوا قوما غضب الله عليهم تولوا چی دوستانه کئ قوما دا قوم سرا غضب الله عليهم چی غضب کړه دی الله تعالی پاغي باندې الله تعالی غضب پچا باندې کړه په يهود باندې نو دا منافقان دا غي سرا دوستانه کئ سورۃ البقرہ یو شپیتم آیات کی ذکر شوی دی و باو بغضب من اللہ دیو دا اللہ تعالیٰ پا غضب بانے اختدی یہودیان تی مراد دی نو دغسی سورۃ البقرہ نوی آیات کی اللہ تعالیٰ و فباو بغضب علی غضب مغضوب علیہم چری نو دا یہودیان دی نو یو علامہ دا منافقانو دا شولا چرا کافرانو سرا یهود و نصاراو سرا ملگرتیا کئی نو دا منافقان دی ما هم منکم ندی دیو ندی آغی منکم ستاسونا ولا من هم او ند آغینا دی سمانا شولا نستاسو ندی او ند آغوی ندی دیر بہتری نمانا دیدے کی کڑی دا تفسیر سمرقندی اغوی لیس منکم پی الحقیقتی ولا من الیهودی پی العلانیا پا حقیقت کے داستاسو مرگریم ندی دا منافقان نو پا کاربانی دی یهود سرم ندی ولان لیس منکم فی الحقیقتی پا حقیقت کی استاسو ملگری ندی اللہ تعالی نو ولا من الیهودی فی العلانی او دا ندی دی یهودیانو نا پا کاربانی دا غوی سرم ندی ولان بلکہ دوستانا چی دا غی سرکی نو پا پتبانی اکی ما هم منکم ندی دا منافقان ستاسو نه په حقیقت کې ولا منهم او ندی د یهودیانو نه په ښکارا باندې بلکې پټی دوستانی او سر کوي ویحلفون علی الکذب او قسمونه کوي دی په دروغ باندې د دې قسمونو نه مراد څه دی قسمونه دی په دعوت ایمان کې او دغسی په شهادت د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا تی مراد دی وهم یعلمون او دی پویږي دری سمانا دا وهم یعلمون او دیو پویگی نو تفسیر سمرقندی مانا کری دا وهم یعلمون انهم مکذبون دا منافقان پا خپلا بدی بانی پویگی چی منگا دا روغ جنیو یعنی پا حقیقت کم پا اللہ بانی ایمان نشتره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی ایمان نشتره عد اللہ لهم عذابا شدیدا اللہ تخویف تکر کئی تیار کرے دی اللہ تعالی دیو دو پر عذاب سخت انہم سا ما کانو یعملون یقینا دیو ناکار دی ہغه عملونه چې دی وکي کما اعمال چې دی وکي الله تعالی دا ډیر زیات بد اعمال اتخذوا ایمانهم جنۃ بصد عن سبیل اللہ دا د پر سوال الله سوال الله راضی کسوک دا خبرو کی چې دا منافقان سره د پوی نه د قسمونه ولي کوي دا خو خفوی خلق دی و خیار خلق دی اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی قسم دا دیر پارا کئی چی خپل مال او خپل ځان بچ کی دا مومنان مسلمانان قسمون دیر پارا کئی دا قسم یو ڈال دی لگا سرنگی چی ڈال بانی بچاو کی گی دا مرمی دا دشمن نو دا غسی دیو دا قسمون کئی دیر پارا چی دیو دا مومنان مسلمانان خپل ځان بچ کی خپل مال بچ کی خپل اہل و عیال بچ کی تا دیر پارا دیو دا قسمون کئی او رب تیرے ما قبل سر ډیر مزیدار دے انہم سا ما کانو یعملون یقینا اغا ډیر بد اعمال لچی دیوے کئی وسا اغا بد اعمال سدی نو اتخذو ایمانهم دا تفصیل لیا دا غیر پارا دا اغا بد اعمال دا پارا دا تفصیل لیا اتخذوا ایمانهم جوړ کړ دي دیو خپل قسمونه جنتن ڈال تفسیر جلالین سترن علی انفسهم واموالهم دا فرده دا دیو د مال د پاره د دیو خپل ځان د پاره فصدوا عن سبیل الله نو بن شل دیو د لارې د الله تعالی نه یو معنا قران کریم کې چې صدوا راغل یا صد دراغل دی نو دا لازمی او متعدی دوانه استعمال شوی دی دغه کې دوانه معنی صحیح دی نو من شل دیو د لارې د الله تعالی نه په خپل د دین د الله تعالی نه من شوی دی یا که متعدی معنی کوي نو من کوي خلق د لارې د الله تعالی نه دین د الله تعالی نه فلهم عذاب مهین د دې لپاره د عذاب شرمون کې پر اسوا کوون کې عذاب دې د لپاره ابن کثیر یو ډیره بهترینه خبره کړی ده وای هر کله چې دیو په دروغ باندې قسم وکا او د الله تعالی د نوم بیزتی وکړه لپاره کې نو الله تعالی ردی دو پاره داسې عذاب مقرر کړي چې هغه د سپکاوی عذاب دی هغه د رسوای عذاب دی ځکه په دروغ قسم کې د الله تعالی د نوم بیزتی کړی و دیو انهم سا فلهم عذاب مهم دی لپاره د عذاب رسوا کوون کې شرمون کې لن تغنی عنهم هجر عبادت پنه کړی دیونه اموالهم مالونه دیو تفسیر سمن قندی معنی کړي لن تغنی اف معنی د لن تنفعهم سره دی پیدا بور نه کړي تا مالونه دی ولا اولادهم او نه اولاد د دی من الله من عذاب الله تعالی عبارت په حذف د مضاف سره دی د عذاب د الله تعالی نه شی ان هیڅ پیدا اولئک اصحاب النار دا کسان جهنم والدی هم فیها خالدون همیشه وی پای کی یوم یبعثهم الله جميعا دا صلی الله تعالی ذکر کوي تخفیف اخروی په ذکر د دو قباحتونو سره په کوم اورد باندې چې راځو وکي دی لره الله تعالی په کوم اورد باندې چې راپورته وکي دی لره الله تعالی جميعا ټول په یو ځای باندې جميعا ټول نمرات څه شه دي نو جميعا معنا تفسیر سمرقندی کړی دا بهترین معنا جميعا المنافقون واليهود چا چې د چا سره دوستانه کړی نو دا دوستانه کون کې او د چا سره چې دوستانه شوی دوانه به یو ځای راځم کلی شي نو منافقانو خو دوستانه کوله د یهودو سره نو دا منافقان با د یهودیانو سره یو ځای راځم کلی شي فیحلفون نو قسمونه وکي دا منافقان لهو الله تعالی تا کما یحلفون لکم لکه سرنګ چې دی قسمونه کول تاسو ته په دنیا کې یحلفون قسمونه وکي دی چا ته قسمونه کوي لهو الله تعالی تا کما یحلفون لکم لکه سرنګ چې دی منافقان قسمونه کول تاسو ته په دنیا کې کما یحلفون لکم په دنیا تفسیر جلالین دغه لیکلی نو دغه سی قسمونه و دیو الله تعالی تم کوي د الله تعالی د او دا قسم به بس باندې کوي نو تفسیر مدارک خبر راخاره کړی چې قسم به سو باندې کوي انهم کانوا مخلصین فی الدنیا غیر منافقین قسم به دی باندې کوي چې مونږه مخلصین او مونږه منافقان نو په دی باندې به قسم کوي الله تعالی ته انهم کانوا مخلصین فی الدنیا غیر منافقین دی منافقان نو تفسیر مدارک دغلی کړی فیحلفون له ان قسمنا وکید والله تعالی تا کما یحلفون لکم لک سرنگی چ قسمونه کید استاد ته دنیا کی و یحسبون او گمان کید انهم علی شین یقینا دی پیو پیدمن چیز باندې د دې سمانه چې دی پیو پیدمن چیز باندې نو تفسیر سمرقندی او پس ګورین او علاوه دې معنی باندې پویږي انهم علی شین یعنی ان یمینهم تنفعهم شین او دیو گمان کئی چی یقیناً دا دیو دا قسمونا پیدا بور کی دیو تا یو سا پیدا دا مانا دا انا یمینهم تنفعهم شیان دا مانا دا علا خبر شی انهم هم الكاذبون یقیناً دیو دروغ جن دی نو دا منافقانو صفت دا دی بس دا همی شر پارا دروغ وی کافرانو سر مرگرتیا دا استحوذ علیهم الشیطانو پا انساهم ذکر اللہ اس اللہ تعالی ذکر کئی دا منافقانو زورنا الله تعالی غی ذکر کړي او نور درې قباحتون الله تعالی دا غی ذکر کړي او په سرین لیکلې دي دا قباحتون اصل کې علت دې رفار دما قبل دا منافقان د کافرانو سره دوستانی ولی کوي په دروغ باندې قسمونه ولی کوي دوکي ولی کوي زکا استحوذ علیهم الشیطان نو دا اصل کې علت چې رفار دما قبل او غلبه کړي د پدیو باندې شیطان فانساهم ذکر الله نو هر کړي د دیونه یاداشت الله تعالی حدیث کراغلی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم دری مومنان مسلمانان چی پیو بانڈ کی اسی گی پیو علاقہ پیوزے کی اسی گی او د جمی منز نہ کیا نو قد استحوذ علیہم الشیطان شیطان پاغی بانی غلبہ کری شیطان پاغی بانی سور شوی د پاسا اللہ تعالی وی پا دی منافقان باندی دا شیطان د پاسا سور شوی دی دیو لے تیزی ور کڑی دا دیو راگیر کڑی دی پا دیخ پلو وسوسو کی راگیر کڑی دی استحوذ غلبہ پی کڑی دا قوت پی مندل دی راگیر کڑی دی پا خپل جال کی راگیر کڑی دی استحوذ دا طول ایمانی صحیح دی غلب کړی د پدی باندې شیطان فانساهم ذکر الله نو هر کړی دیونه یاداش ته الله تعالی قران تیر کړی دی د الله تعالی ذکر تیر کړی دی دین تیر کړی دی اولایک حزب الشیطان نو دغه کسان ډله د شیطان ده تفسیر جلالین معنا کړی دا حزب الشیطان نو مراد څه شه ده یعنی اتباعهم دا د شیطان تابعداران دي الا خبر شه ان حزب الشیطان یقینا ډله د شیطان هم الخاسرون دیو تاوان والی دیو تاوانیان دی ان الذين دی آیت کیوں صلی اللہ تعالی ذکر کی سخت زجر کم خلق چی محادق کی دا اللہ تعالی سرا دا اللہ تعالی دا قانون و دا اللہ تعالی دا نظام خلاف کی ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا ناکسان چا خلاف کی دا پولی دا اللہ تعالی ورسوله و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولائک دا کسان فی الاذلین دغه دی په ډیرو ذلیلانو کې بس دغه ذلیل خلق دی دا فیل په ذکر شعر مخکې تاسو ته بار بار ویل شوی دی فی راضی د فار د انغماس نو دا په دې ذلت کې او پر اس په کوالی کې پر بی عزتی کې ویخي ورننوت دي لوب شوی دی پکې او فی الاذلین د دې سمانه ده ابن کثیر معنا کړی دا ذلین دل د کې په معنا ده ال اشقیا سره دغه کسان دیو په بدبختانو کې دي فل اشقیای تفسیر ابن کثیر دغه معنا کړی تفسیر سمرقندی او بل معنا کړی ده ازلنین له مراد چیرې فل هالکین دیو دی پاغه خلکو کې دغه هلاکیدونکو کې چې هلاک بکړل شي او بل معنا تفسیر زاد المسیر کړی ده وای فل مغلوبین دا دی پاغه مغلوب خلکو کې دیو مغلوب بکړل شي كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز ورسل تخويف نو صلى الله تعالى ذكر كي بشارت مؤمنان مسلمانان تا كتب الله لكري دي الله تعالى پا تقدير كي دي ذكر كتابت نمرات كتابت دي بتقدير كي يو بلا معنى ذكر كري تفسير زاد المسير وي كتب الله معنى قضى الله تعالى فيسل كري دي الله تعالى ندوانا معنی سيدي پا تقدیر کی چی اللہ سولی کی اغم پیسہ لئی کتب اللہ لکلی دی اللہ تعالی پا تقدیر کی یا پیسہ لکڑی دی اللہ تعالی لاغلبن انا چی خام خا غالب کی گم ازا و رسولی و پیغمبران زما تفسیر مداری کا و رسولی مانای کڑی دی زما پیغمبران بغالب کی گی نو دا غلبی دری صورتنا تفسیر مدارک لکلی دی یو صورت لکلی دی بالحجتی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چې غالب دی په اعتبار د حجت سره دلیل باندې هغه غالب دی او بل معنی ذکر کړی دا بیس صیفی دا پتوری باندې بیس صیفی پتورا باندې دیو کله غالب کیږي او دریم صورت ذکر کړی دی او دا او بی احدهما یا په دوانو باندې بیس صیفی بالحجت والصیفی او بی احدهما الله تعالی د خپل پیغمبران غالب کوي په تور باندې هم او دغه سی په حجت باندې هم نو کبه دوانو باندې غالب نشي نو په یو باندې غالب کیږي هغه سره حجت دی په مسله کې ردیو سره دلیل موجودی ان الله قوی یقین الله تعالی طاقت والے عزیز او ور ذات دی دا اصل کې علت چې رفر د ما قبل لا تجد قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر و دون من حاد الله ورسوله اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی سخ زجر اغا خلقو تا ذکر کئی چی دا اللہ تعالیٰ دا دشمنانو سر آغا ملگرتیا کئی او داغی اللہ تعالیٰ داغی اوصاف ذکر کری لا تجر قومن او بنو میتا داسی او قوم یؤمنون باللہ چی ایمان لری پا اللہ تعالیٰ بننی والیوم الاخر او پا رز دا آخرت بننی یواد دون من حاد اللہ و رسولہ چې دوستانه کې دی او دا غچا سره چې خلاف کړی دی د پولو د الله تعالی او رسوله او د الله تعالی د پیغمبر نو الله تعالی ته په مؤمنانو کې داسې څوک پیدا نه کی چې په الله باندې ایمان لري او بیا هم د الله تعالی دشمنانو سره دوستانه وکي، ته داسې څوک نه مومي. ولو کانو آباهم، اگر کې وی هغه پلاران د دیو او ابناهم یا زامن د دیو او اخوانهم یا ورونه د دیو او عشیرتهم یا قام قبیله د دیو، د الله تعالی دین دشمنان دي، نو که ستا پلار دی د هغې سره به یې کاټ وکړه، که ستا قام قبیله ده یا زامن دي دی یا ورونه دي دی، خو چې د الله تعالی د دین دشمنان دي بس د هغې سره ملګرتیا مه کوه. اولئک دغه کسان کتبه فی قلوبهم الایمان، لیکلی دی الله تعالی پوخ لیکلی دی الله تعالی په زړونو دیو کې ایمان، و ایدهم بروح منه، او کله کړی دی دیو لره په هغه روح سره منه د خپل طرف نه. کتبه فی قلوبهم الایمان، لیکلی دی الله تعالی پوخ لیکلی دی الله تعالی دیو په زړونو کې ایمان، و ایدهم او مضبوط کړی دی کله کړی دی الله تعالی دیو لره بروح په روح سره منه د خپل طرف نه. کتابا دی جے کس معنی دا اللہ تعالیٰ لی کری دی دیو پزنو نکی، نو تفسیر زاد المسیر معنی کری دا کتابا پا معنی دا اثبت فی قلوبهم سر دی، مضبوط کری دی اللہ تعالیٰ دیو پزنو نکی ایمان، لی کری دی پزنو نکی معنی اثبتا، اللہ تعالیٰ مضبوط کری دی دیو پزنو نکی ایمان. او تفسیر سمرقندی معنی کری دا کتابا پا معنی دا جعل سر دی، اللہ لی کری دی سمان دا گرځول دی الله تعالی د دې پزلون کې ایمان، پیدا کړ دی الله تعالی د دې پزلون کې ایمان. او بل معنا ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر وای جماعا فی قلوبهم الایمان، دا کتابا په معنا د جماع سره دی، جمع کړ دی الله تعالی د دې پزلون کې ایمان. او درېم معنا ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر وای کتابا په معنا د حکم سره دی، فیصلہ کړی دی الله تعالی د دیو پزلون کې د ایمان، د دیو پزلون کې د ایمان فیصلہ الله تعالی کړی دی چې د دیو پزلون کې به ایمانی، یا په معنا د اثبت سره شو، یا په معنا د حکم سره شو، او یا په معنا د جماع سره شو. دا درې ون معنی کړی دی تفسیر زاد المسیر. او تفسیر سمرقندی معنا کړی دی کتابه په معنا د جعل سره، دا ټول معنی صحیح دی، مضبوط کړی دی الله تعالی د دیو پزلون کې ایمان، یا حکم او فیصله کړی دی الله تعالی د دیو پزلون کې د ایمان، او یا جمع کړی دی الله تعالی دیو پزلون کې ایمان، و ایدهم او مضبوط کړی دی الله تعالی دیو لرا بروح منه په روح سره منه د خپل طرف نه. د روح نه مراد په دې کې څه شی دی؟ امام ابن ربیع وی چې مراد د روح نه په دې کې قران کریم تی مراد دی، او دغه سی علم د قران کریم تی مراد دی. نو اشاره شو لدیتا چې څوک بایکاټ کوي د کافرانو نه، الله تعالی دغه پزله کې ایمان مضبوطی، او الله تعالی ول د خپل کتاب علم ورکي. او اشاره شو لدیتا چې ایمان مضبوطی گینو د په قران سره مضبوطی، به روح منه، روح نو مراد قران دی، او علم د قران تی مراد دی. نو ایمان مضبوطی گی په علم د قران باندې، ایمان مضبوطی گی په قران کریم په اوریدلو باندې. کتا سر دی آیات پورا او خط تفسیر گورای، نو تفسیر زاد المسیر ډیره بهترین وضاحت دی آیات کړی، چې د دې آیات مستاق اول صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم گورای لګ دا دو درې خبرې تکوم. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د کافرانو سره څنګه دښمنی کړی، نو په غزوه بدر کې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه خپل پلار قتل کړ چې هغه کافرو، دې ته دښمنی چې پلار د لمخې لراغې او هغه کافر او بیدینه او هغه قتل کړه، هغه ختمه وا. دغه سید عبدالله رضی الله تعالی عنه چې د ابی ابن سلول زوی دی، دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی، د الله تعالی پیغمبر اجازه تر تر کړه چې خپل پلار سټ پرې کما، دا په تور باندې و هم ختمه کړ. نو صحابه کرام پر آیات باندې دغه سی عمل کړو. دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فبارک کی راغلی دی چې د پلار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا کنزل وکړه، بدر دی تو ویرلی، نو داسې سپیړ خپل پلار لور کړه او سپینګرې سړی او بیخی ګیره تک سپینو، وی ته زجوندې موتا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبارکی خلق خو دیته. او بیا دا ویل وی اید الله تعالی پیغمبر لو کان صیف قریبا منی لقتلته، زمانی پا اللہ قسمی که ما تا تورا نیز دیوی نو ما با دا خپل پلار پا تورا بانی وحلی وی ما پا تورا بانی وحلی و زجو اندهی ما تر پیغمبر علیہ السلام پا بارکی با دی خبری که دا سیده او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پا بارکی را غری دی دا غزوی بدر پا ورز باندی دا دا خپل زوی پا قتل پس دیر جاتو گرزیده او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چی خپل زوی قتل کی دا کاغا دا کافرانو سر بسب کی را غلی و بیا ورستو اغزوی مسلمان شوی دی نو اغزوی دی خپل پلار طویل او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا ویستا تالا شماری روکا چی زر خپل پلار قتل کما او بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو ویل وی زپ تاب سم ډیرو ګرځیدلم چې تا فائدہ کم او تا قتل کم دغسی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ هغه خپل رور د غزوی بدر په ورځ باندې قتل ک مصعب رضی اللہ تعالی عنہ خپل رور قتل ک او عمر رضی اللہ تعالی عنہ حمزه رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ او عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ دیو ټول خپل خپلوان قتل کړل نو کله چې پلار دی ورور دی اتر دی او دغه سي بچي دی خپل خپلوان دی خولي کین چاغه کله د کافرانو ملګری دی نو داغي سر سخت دشمنی وک داغي نه پوره بای کاټ وک الله تعالی وری پرېز لکی دا ایمان قوی کی الله تعالی وری پرېز لکی دا ایمان مضبوط کی او دا بدل الله تعالی ولي کی دا صحابه کرام چې بده عمل بده آیات باندې بالکل عمل کړو اولائی کدا کسان کتب پی قولو بهم الایمان مضبوط کرده دی اللہ تعالی پدل ندیو کی ایمان و ایدهم او کلک کرده دی دیو در ربی روح منه پا روح سر دخپل طرفنا او مخکی من تولیو چی روح چی قرآن تا روح ولی وی زکا چی یو دی غذا دا بدن او یو دا غذا دا روح نو قرآن کریم دا پا دی بندی روح تا دا ملویگی غذا ملویگی زکا قرآن تا روح ولی شوید و یدخلهم داخل بکیدی در جنات جنتون تا تجری من تحت الانهار چی بای گلان دی دا غین والی خاردین پی آمین شوی پایی کی رضی اللہ عنہ و رضی دی اللہ تعالی دیونا و رضو عنہ و دیو رضی شوی دی اللہ تعالی نا اللہ دا دیونا رضی دی او دیو دا اللہ تعالی نا رضی دی طول صحابه اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اولائی کدا کسان حزب اللہ دا غدل دا اللہ تعالی دا الا ان حزب اللہ خبردار یقین دل دا اللہ تعالی هم المفلحون خاص دیو کامیاب دی تفسیر سمرقندی لیکلی دی المفلحون الناجون دیو بچ دی دا عذاب د الله تعالی نه دیو بچ دی د الله تعالی د عذاب نه دیو بچ دی د دی دا حزب الله چری دا ډله د الله تعالی ده د دی تفسیر په حدیث کې راغله ده مختصر د تغه حدیث وې ما امام ابن کثیر پورا وضاحت ذکر کړل دی هغه بیا کتل شیر دی لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله يحب الاخفياء الاتقياء الابرار الذين ان غابوا لم يفتقدوا وان حضروا لم يعرفوا نبی علیہ السلام الله تعالی مینه کید نیکانو خلق سره د گمنام خلق سره د تقوا دار او پرهیزګاران سره گمنام مجاهد دی گمنام دی بس دا نه چیر خلق سره بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ک غایب نو سو کې تاسو هم نه کوي او ک مجلس کې ناس نو سو کې تعارفونه نه کوي دا پلان نه دی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل قلوبهم مصابیح الحدا ہدا د دیو د ازلون چری دا د ہدایت دیوی دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل اللہ تعالی ب دیو د ہری پتنی نه بچ ساتی پہا اولی اولیاء اللہ تعالی دا د اللہ تعالی دوستان دی الذین اغا کسان قال اللہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون نبی علیہ السلام یاد ہوئے وی دا د اللہ تعالی ڈل دا نو د اللہ ڈل او د اللہ اولیاء سوک شولا سو صفتونه په دې حدیث کې ذکر شول یو دا چې الاخفیا گمنام دی گمنام بس د چا سره تعارفونه نه کوي دویم دار چې پرهیزګار دی او دریم دار چې نیک انسان دی نو دا درې صفات چې بچا کې راغلل یو به الله تعالی د پیتنو نه بچ کی دویم نبی علیہ السلام فرمایل دا د الله تعالی دوستان دی او دا د الله تعالی ډله ده او د الله تعالی ډله چې همیشه لپاره غالب ده که پوره تفسیر ګورئ نو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه وضاحت ذکر کړی دی اولائک حزب اللہ دا کسان دلد اللہ تعالی دا الا خبر شی ان حزب اللہ یقینا دلد اللہ تعالی هم المفلحون خاص دیو کامیاب دی خاص دیو بچکی دن کی دا عذاب دا اللہ تعالی نا المفلحون الناجون تفسیر سمرقندی دا غلی کلی دی بس دیو دا اللہ تعالی دا عذاب نا بالکل بچ دی اللہ تعالی دی منگو تاسم پر اخپل اڈا لکی راولی